قومندان صاحب محترم، تاسو به خپل ځان معرفي کړئ. موږ نوم ملا عبدالباقی د کابل د ولایت چراشادي ولسوالي اوسیدونکی او د مولوی خصاب خالص د تنظیم یو قومندان یم. محترم، تاسو په دې ورځو کې په کابل ښار باندې عملیات کوئ؟ بله، او په دغه تقریبا په دغه دو میاشتو کې کنه چې موږ په کابل باندې عملیات کړي دي، هغه عملیات د سکر 20 او د سکر 30 دي چې په لسم تاریخ د څلورمې باندې په 8 بجو او په 15 دقیقو مقصد موږ انداز کړی په کابل باندې. محترمه، د تاسو هدفونه په کابل ښار کې د سکر 20 او سکر 30 پیرولو لپاره کوم دي؟ یعنی خاص هدفونه دي موږ چې په کابل باندې موږ کوم عملیات اجرا کوو کنه، نو میدان هوایی، میکرویان، رادیو کابل او تپه تاجبیک دارالامان دي. مجاهدین په دغو نقطو ولې دوامدار عملیات نه کوي د سکر 20 او سکر 30؟ ځکه نه شي کولای دوامدار، چې یو خو حربي مواد بالکل کمبوتي او بل دا ده چې مجاهدینو ته لاسه د بمباره او د مرمیو د دښمن چې هر وخت په موجګانو د مجاهدینو وري وخت نه پیدا کیږي، چې مقصد هره ورځ دوامدار هغه پي وکړي عملیات. تاسو مجاهدین دلته مشترک عملیات کوئ؟ بله، موږ مقصد تقریبا دا 3 کاله کیږي چې یوه شورا لرو، او دا شورا مقصد د 3 ولسوالیو څخه تشکیل ده، چې یوه د ولسوالي د ساوز ده، یوه د بګرامۍ، یوه د چراسیا. نو موږ هر وخت په دې پوستو عملیات مقصد په اشتراک سره کوو. په دې یکشنبه په ورځې چې برخورد د مجاهدینو او د پوستو د دولت د رژیم ترمنځ وسه، د دې نه مخکې مجاهدینو شورا کړې وه د عملیاتو دپاره؟ نه خیر، مقصد دو ولسوالۍ مجاهدینو هغه کړې وه شورا، چې د بګرامۍ او د هغه سروبي. نو دغه ولسوالۍ کې پروګرام دی یو عملیاتو، موږ خپله مقصد تقریبا دا 2.5 جمعې کیږي چې موږ مقصد په برخورد کې له حکومت سره لګیا وو. نو موږ ونشو کولای چې له هغو سره په شورا کې برخه واخلو، او نو دوی وکولای شو چې مقصد موږ ته کومک راکړي. قومندان صاحب محترم، موږ خبر شو د یکشنبې په ورځ د سکاسي په غره کې د دولت لخوا نه 3 ورته په مجاهدینو تعرض وسه ناګاهانه. علت یې څه وو؟ علت دا و چې له دغو ساحو څخه هره ورځ په کابل باندې مقصد موږ مجاهدینو د راکټو اندښتونه کول، او حکومت مقصد دا 2.5 جمعې په دغه منطقه باندې فشار واچوه چې مقصد د مجاهدین دغو جوش لري کړي. دغه پوستو ته دولت مخکې راغلی وو او که دا له منځه لاړې وې؟ تقریبا دا 1.5 کال کیږي دا پوستې له باندې تللی وې، لیکن 3 کاله بیا فشار واچوه دغه پوستو ته هڅه وکړله، او په دغه عملیاتو کې چې حکومت په مجاهدینو باندې اجرا کړ، تقریبا په دغو پوستو کې موږ 3 نفره مجاهدین شهیدان او 8 نفره زخمیان کړ. اسیران موږ اورېدلی دي چې 12 نفره نیول شوي دي، دا عسکر دي که سیمان صاحب؟ د دې خو اکثري مقصد شکل و رویا د هغه ښکارېږي د سیمان صاحب، لیکن دوی خپله نه ښیي ځانونه چې موږ سیمان صاحب، دوی وایي چې موږ عسکر یو. تاسې اسیرانو سره څه برخورد لرئ؟ هغه اسیران چې مقصد په خپله مجاهدینو ته را تسلیم شي، هغو سره ډېر ښه وضع او کوم صلاح چې له ځان سره وړي، هغه صلاح دوی ته ورکوو، په خپله مخه یې لېږو. او کوم هغه خلک چې مقصد په جنګ کې په زور موږ ګیر کړو، له هغو څخه تحقیق کوو، پس له تحقیق یې موږ دفترو ته لېږو. یعنی کوم خلک چې په جنګ کې مجاهدو سره وجنګېږي، هغه په خپل د اعمالو سزا ورسوي؟ بله، کوم خلک چې مرتکب دي دیوي کنه چې جنایت زیات وي او مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه رسولي، هغه په خپلو جزا ورسو. او کوم هغه خلک چې مقصد موجب دي دیني، چې هغه ته جزا ورکول، چې هغه خلک خوشي کوو. دغه تعرض چې په تاسې باندې سکاسي غره کې وشو، څونه دوام یې وکړ او دولت ماته وخوړله بیرته په شا باندې، او که د تاسې نه څه ماته وخوړل شوه؟ مقصد په همدغه ورځ باندې چې درې طرفو حکومت حمله وکړله په موجګانو د مجاهدینو باندې، په دو طرفو کې مکمل شکست حکومت وخوړ، او په کومه منطقه کې چې شهیدان موږ ورکړو، چې دا غار د سکاسي ده، په دې کې مقصد مجاهدین تر یوې ورځې پورې مقصد هلته ورسره مقاومت وکړو، پس له مقاومت څخه خپل شهیدان او زخمیان را نقل کړل. ولې مجاهدینو دوامداره مقاومت ونه کړ؟ علت یې څه وو؟ مخکم تاسو ته ارزو کوم چې ولادت کمبودی دی غذایی موادو ده، کمبودی دی حربي موادو ده، کمبودی دی دغه وسایل او نقلیه و ده، چې مقصد موږ یو شاید پی ورسو. کومندان صاحب محترم، دغه پوستې تاسې ویلی شئ چې کابل ته په 2 کیلومترۍ کې پراتې دي؟ دغه اوس فلحال چې کومه قصد کړی چې دغه جای کې پوستې برحاله کې، دا تقریبا په 40 کیلومترۍ د کابل کې واقع دي. او د تاسې مجاهدینو سره ساحه یې نږدې ده؟ بلکل، تقریبا موږ دغو پوستو سره په 4 کیلومترۍ 5 کیلومترۍ کې قرار لرو. په مجاهدینو باندې د ثقیله توپو ډزې کوي؟ روزانه مقصد دوی ډزې پرې بندې کوي او بمبار کوي. تاسې قومندان صاحب محترم ویلی شئ فیصدي په سلو کې یعنې څومره ډزې کوي ثقیله د ورځې؟ موږ مقصد دا نه سو ویلی، ځکه چې په هره خوا په دوی باندې فشار راشي، حکومت په مغه خوا باندې زښته ډېرې ډزې کوي، نو هغه داسې حساب یې معلوم نه ده چې یوه یې وکړه لاس یې وکړه، خو له سلا وشکه پورته دي خبرې. مجاهدین د ثقیله توپو انداخ او د راکټو انداخ روزانه په دې پوستو باندې په نورو نقطو باندې کوي؟ په ثقیله او راکټونو خو کوم انداخ په پوستو باندې نه کوي، لیکن روزانه یې په کابل باندې کوي. د تیارو بمبار روزانه موږ دلته وینو چې په چکړي کېږي او دلته ډېرې ګرځي. مخکې هم دلته بمبار ډېر کېده؟ بلې، تاسې ولیدل چې مقصد کومې ودانۍ چې دي دا ټول یې له خاورو سره برابرې شوي دي، دا اثر ټول د بمبار ده. کومندان صاحب محترم، تاسې د پوستو نومونه واخلئ، کومې دلته بېرته برحاله شوې، منطقه یې څه نومېږي؟ نورې پوستې خو تر اوسه نه دي برحاله شوې، بدون له پوستو د دکتاک او د دغه سکاسې چې دا تقریبا ټولې 8 پوستې تشکیلې، دا 8 پوستې نوې واچولې. دا ساحه مربوطه د کابل ده؟ بلې، دا ځینې منطقه د کابل ده او دغه سکاسه چې ده دا مربوط د لوګر ده. کومندان صاحب، تاسې ویلی شئ چې د سکاسي په غرو کې ماینونه موجود دي؟ بله، ځکه ډېر ماینونه دي په سکاسي کې. مخکې له دې چې پخوانۍ پوستې وي او هغه مجاهدینو جګې کړلې، نو هغه زاړه ماینونه پاتې دي او فلحال هم هغه دي استقام دي، دوی چنګاو د ماینونه پرشي. دغلته په غرو کې موږ اورېدلي چې ډېر زیاتره غرونه د ماینونه ډک دي. کوم روسان چې په افغانستان کې مخکې تیر شوي وو، هغو نه هم پاتې دي او د خلکیو پرچمیانو نه هم پاتې دي. دغه علاقې نومونه تاسې واخلئ، مهرباني وکړئ. دا علاقې خو مقصد تر لتبان د رادې خواته او تر سرک عمومي دی چې ګردیز ته تللی دی لوګار په مابین کې، دا منطقې ټولې له ماینو شکه پاش دي. هسې بعضې منطقې چې مجاهدین پکې ګشت و ګذار کوي او هغه ماینونه یې شنډ کړي دي، هغه منطقو کې ماینونه نشته، نور ټول غرونه ډک دي له ماینو شکه. دلته نوی سرک د معمار مجدد وزارت له خوا نه دلته را تېر شوی ده، د پاکستان له خوا. موږ په نظر کې لرو چې مقصد دا سرک خدای وکړي چې را تېر شي. موږ اورېدلي دي هغه خلک وایي چې په دغه ساحه کې د تنګي د چلغوزۍ یا دوبندي ماینونه د مجاهدو موجود دي، آیا رښتیا ده؟ عرضجات حکومت خوا ګشت و ګذار درلود په هغو کې یقیني شته د مجاهدینو ماینونه هم، خو هغه لپاره یې دی چې داسې مجاهدینو ویښي دي چې هغه څوک شهیدان شوي دي، څوک نشته، څوک معیوبه دي، چې هغه منطقې خلکو ته وروښي دا ماینونه شنډ کړي. قومندان صاحب محترم، د تاسې مصاحبې نه ډېره ډېره مهرباني، خدای وکړي چې خفه شوي نه اوسئ. قومندان صاحب محترم، موږ اورېدلي دي چې په عینک کې مربوطه د لوګر ولایت یو نفر غټ له جملې د کمونستانو نه چې نوم یې نواب نومیږي، د دې په باره کې مفصل توګه معلومات به راکړئ. دا نواب خو له وخته د تحصیله چې دی تحصیل شکه فارغ شو، دا مقصد په بغلان کې په پلخمري کې د دې کور وو او دا یې ترجمان دی، هغه پس له تحصیله شکه د روسانو وخت چې دی د هغو سره ترجماني کوله په دې معدنیاتو کې یو ځای بل ځای یا په دې خاراتو کې کوم ژورنالیستان د روسانو چې وي له هغو سره به ګرځېده. خو چې وخت یې حکومت یې کمونستانو مابین ته راغی، دا د خلقیانو له طرفه ګرفتار شو او بندي شو. بیا یو څه وخت بندي و، چې وخت یې کارمل مقصد قدرت لاسته راوړ په هغه وخت کې دی خوشې شو او ده ته مقصد وظیفه په بغلان کې د یوې پرقې وسپارل شوه چې هغه پرقه په نام د پرقې د هغې یادیږي پلخمري سره نږدې یوه پرقه ده، مقصد د اوشنخیلو کلي سر پورې ده. دې فرقه کې مقصد د دا وظیفه په غاړه واخیستله، بیا د خپل منطقه کې پوستې جوړې کړلې او هغه وظیفه یې پرېښودله. پاس له دغې وظیفې څخه مقصد ده په دې تمام دانی غوري او بغلان او پلخمري کې مقصد داسې کارو ته لاس ورته کړ چې تر اوسه پورې په دې تمامو کمونستانو کې دا رقم کار چا نه ده کړی او نه ما له چا ښکاورېدلي چې دومره ظلمونه ده کړي. خو بیا هم مقصد سره له هغه ظلمو چې په هغه منطقه کې ده وکړه، لیکن وی نه شو کړی چې په هغه منطقه کې دا په خلکو باندې بریالی شي او خلکو ته شکست ورکړي. خو بیا د طلب اوس دغې منطقې د موږ ته چې په نام د دکتاک او د مسیح یادیږي دی د طلبه دلته راغی او دغه اوس قوه چې په موجوده په دکتاک او په مسیح کې موجوده ده دا مسؤلیت دی په غاړه لري او دا قوه چې ده که نه په نام د ګارد خاص او ګیلم جام په نامه باندې یادیږي، دوی ګیلم جام ورته وایي، یعنی موږ ګیلم د مجاهدینو جمعه وو. خو بیا هم د خدای پاک مرحمت او فضل او مجاهدینو تقریبا دا دوه نیمې جمعې ښه مقاومت ورسره وکړه او کومې ساحې چې دوی قصد و چې د هغه ونیسي او مجاهدین هغو مچقو کې خپل عملیات په کابل مدین اجرا کوي نو هغه دوی ونسو کړلی چې هغه منطقې لاسته راوړي. قمندان صاحب محترم، موږ اورېدلی دي چې په عینک کې دوی اوس هم له معدن د عینک د غرو نه څه شی مواد لاسته راوړي. دغه موادو نومونه نه درځي، لکه مس یا لکه نورې څه اوسپنې یا قیمتي تیږې یې د نومونه که واخلئ. دغه کومې تیږې چې اوس په معدن د عینکې وځي دا خو په اول وخت کې موږ نوم نه پېژانده چې کوم کار په عینکې کېده. څلور قسمه تیږې پکې وتلې، یوه قسم تیږه په رنګ د طلا باندې ځلکنده تیږه وه او دا تیږې نمونه یې ډېره خوښوله، او یوه تیږه وه چې په مثل د هغه د یا څه بلای کوي دا شیشې پرک نه نه دا موږ اورېدلی دي چې سرې تیږې هم د مسو په رقم دي، شنې تیږې هم شته پکې، سپینې د شیشې غوندې تصویر ترېنه ښکاري. دا قسمونه ډېر دلته شته دي. دا دوی باسې روس ته ځي زیاتره او که کابل ته. دغه کومې تیږې چې دوی استخراجوي که نه چې تورې تیږې دي، سپینې صافې تیږې دي، شنې تیږې دي او دا ژېړې تیږې دي، دا ټولې مقصد دوی استخراجوي وړي کابل ته. نو څوک یې په سور نه پوهېږي، خو غالباً د خلکو دا ګمان ده چې روسیه ته دي. موږ اورېدلی دي چې نواب په رتبه د ډګروالۍ عسکري په ډګروالۍ رتبه باندې دی دلته کار کوي، آیا دا رښتیا دي؟ بلکې دا خبره بالکل حقیقت لري، ځکه چې دا سړی خو موږ له نږدې شکه پېژنو او موږ د منطقې خلک دي. دا ځکه د دې پلار چونډی نومېده، دی خپله نواب نومېږي، پخوا په نام د ارباب یادېده، اوس ډګروال یادېږي. قمندان صاحب، د تاسې د مفصل توګې معلومات نه ډېره مهرباني. خدای دې تاسو ته اجر درکړي چې مقصد دې موږ جایته تکلیف راوړ او موږ سره دومره تکلیف تیر کړو، دې موږ غږ دې خلکو ته ورسوئ چې دومره تکلیفونه سره خلک متوجه دي. خدای دې تاسو ته ماجرونه درکړي چې دا تکلیفونه باسي.